już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci. Rób co chcesz. A świat w krąg ci roztacza uroki swe. I prosi, żeby trać na karuzeli życia. Pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania. Ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada katastu. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że to dopiero pół. W boleśni odeszła. 40 lat minęło, to pięknie wie. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie chwile teraz wszystko tu się, a może i na trzecie. To wie. Bo świat ci odsuwa uroki swe. Że będą garścią grać na karuzeli życia. Kręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. Tak gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania. Bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, nowych lat. Dobrze słuchaj. Dobrze, Wiosna. Ich wollte zu Wolga kommen, an einer bestimmten Stadt. Wenn Sie handeln die Nation, wenn Sie richten das Wohl, wenn Sie richten das Wohl, handeln Sie die Nation, wenn Sie richten das Wohl, richten das Wohl, das Wohl, richten das Wohl. Wenn Sie handeln die Nation, wenn Sie richten das Wohl. Oh,